Hapa sani nasema geuka, utazame mbele. Ulevi wa kila siku, unakufilisi sadiwe. We sadiwe. Hapa sani nasema geuka, utazame mbele. Ulevi wa kila siku, unakufilisi sadiwe. Imebadilika na pia biashara zako zinadhirisika. Wesadie wangu, jaribu kuepuka mambo hayo.